Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan Bey. Günaydın abi. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Bugün aslında 90'larda önemli bazı olaylarla ilgili iki iktisatçıyla ilgili konuşacağız diye konuşmuştuk. Biri Yegor Gaidar'dı. Evet. Dün galiba vefat etti. Bu Yegor Gaidar Rusya'nın başbakanıydı Yeltsin zamanında. Çok genç yaşta vefat etti. Hiç beklenmedik bir şekilde 53 yaşında öldü. Bu zatın iktisatçıydı kendisi. Fakat esas önemi şuradan kaynaklanıyor. Yani iktisada katkısından dolayı değil. Rusya'nın başına geçtiğinde Rusya tam bir çıkmazda, tam bir felaketin eşiğindeydi. Bu insana bu görev ve bu yükümlülük birdenbire üzerine çöktü. O zaman da tabii çok daha genç bir insandı. Hükümeti de öyle genç ve tecrübesiz insanlardan oluşuyordu. Ne karar alırsa iş kötüydü. Yani o kadar acayip bir durum ki tamamen sistem çökmüş. Hatta eski Sovyet sisteminin en göze çarpan simgesi kuyruklardı. Yani insanlar kuyruğa girer, bir şeyler bulmaya çalışırdı. Mallar genellikle kıttı. Kuyruklar ortalıktan kalkmıştı. Çünkü mal hiç yoktu artık. Kuyruğa girmek için de bir sebep kalmamıştı. Yani bu biraz işsiz kalmakla iş aramaktan ümidini kesmek kategorisi gibi bir şey. Evet, bu tam anlamıyla ümidi kesme durumu. Yani önünde iki tane yol vardı. Bir tanesi çok sert bürokratik tedbirlere dönmek. Yani bir nevi sıkı yöntem ilan etmek. Hani deyim yerindeyse eskiden Stalin döneminde uygulanan kaynak aktarım mekanizmasına dönmek. Bunun nereye götürebileceği konusunda bazı gözlemler var. Yaratabileceği sıkıntılar falan da belli. Fakat ikincisi ise işi piyasa mekanizmasına devretmek. Şimdi o açıdan büyük bir belirsizlik vardı. Yani çalışır mı çalışmaz mı? Yani olaya başlar başlamaz kurduğunuzda her şeyin tıkır tıkır bilmem İngiltere, Amerika ya da Almanya gibi gideceğini düşünmek mümkün değil. Ama nasıl gidecek? Felaket mi olacak? Tümüyle mi çökecek yoksa bir şeyler yapılabilir mi? İşte bu kararı vermek çok zor bir karar. Çünkü her ikisinde de sonuçta işler senin kötü gideceğini biliyorsunuz. Ama hangisini yola gidersek hiç olmazsa uzun dönemde iyi olur diye. Bu insan ikinci yolu seçti. Tabii bütün bunun sorumluluğu da onun üzerine bindi. Çünkü bu yolu seçince ortalıkta mallar çıktı. Fakat fiyatlar da yükseliyor. Çok yükseldi. Daha evvel Rus insanların görmediği derecede yükseldi. Ve insanların ellerindeki para birçok şeyi almalarına yetmedi. Gerçi vitrinde görmelerine yetiyordu. Ama alamıyorlardı. Tabii bunun yarattığı büyük sıkıntılar oldu. Muhakkak hükümet epeyce hata yapmıştır diyorum. Çünkü onun detayını bilmiyorum ama bu ortamda hata yapmamak mümkün olmadığı için yapmıştır. Neyin diye. Doğru neyin yanlış olduğu zaten iş bittikten sonra belli oluyor. Sonuçta bu insanın bir politikacı olarak işte bir kere bu kadar büyük cesaret isteyen bir kararı alabilmiş olması önemliydi. İkincisi de hele Rusya ortamında pek az rastlanan bir politikacı tipiydi. Çok kibar bir insan, sakin bir insan. Her şeyi böyle efendi efendi yürütüyor. Çünkü aslında Rusya ortamı dememek lazım. Genelde politikacılar böyle sinirli, ters cevap veren falan insanlardır. Bu onun tersine bir insandı. Kısaca değinmek istiyorum. Yani dün galiba işte dediğim gibi vefat etmiş. Durum bu. Şimdi öbür esas söz etmek istediğim insan Paul Samuelson'dı. Paul Samuelson da bu hafta başında vefat etti. 94 yaşında vefat etti. Bu insan da bu olağanüstü bir insan. Çünkü iktisatta onun kadar etkisi olan bir başka insan var mı? Pek çok kimse için yoktur denir. İktisat teorisinin gelişmesinde yalnız. Kendisinin uygulamada fiilen katılmışlığı yoktur. Mesela en yakın olduğu Kennedy bile ona görev teklif ettiğinde yok. Ben özgürce fikirlerimi savunabilme hakkımı korumak istiyorum ama işin içerisinde olursam onu yapamam deyip kabul etmemiş. Ama kendisine Kennedy'ye başkan olduğunda tavsiyeler falan vermiştir o şekilde, yani arkadaşlık çerçevesinde. Bu insan çok ilginç bir insan. 1915'te doğmuş. Garip gelecek ama tahsili, lisans tahsili Chicago Üniversitesi'nden. Daha sonra o Chicago okuluyla çok boğuşmuştur. Yani sadece ters düşmek değil, boğuşmuştur. Hatta Amerika'nın bir zaman en ilginç şeylerinden biri Milton Friedman'da Samuelson'u karşı karşıya televizyona çıkarmaktı. Her ikisi de çok parlak, çok iyi konuşan insanlar ve hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Harika bir reyting makinesi yani. Ama hiç anlaşamıyorlar, tamamen ters. Ama her konuda. Yani aklına gelebileceğim metodoloji, bilim felsefesi, para teorisi, makro iktisat, her konuda anlaşamazlardı. Ama konuşmaları çok zevkliydi. Bir de 1970'lerde Samuelson, Friedman ve Wallich Newsweek dergisinde her biri bir hafta ekonomiyi değerlendirme yazıları yazarlardı. 1970'lerin işte başlarında filan. Yok, ikinci yarısında da önde. Ben büyük bir zevkle okurdum onları. Çünkü çok şey öğrenirdiniz. Bir kere farklı görüşler bakan insanlar. İkincisi çok güzel yazılardı. Samuelson İngilizceyi de çok iyi kullanırdı. Hatta ben hatırlıyorum bir Amerikan Üniversitesi'nde bölüm başkanına şeyi sor dedik. Niye Samuelson İktisada giriş kitabını okutmuyorsunuz da başka bir kitap okutuyorsunuz diye. Onun çünkü çok meşhur bir iktisada giriş kitabı vardı. Hatta dünyada bu iktisada giriş kitabı kavramını oluşturan kitaptı. 1947'de ilk defa yayınlanmıştı. Türkiye'de 1966'da çevirdi Demir Demirgil tarafından. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yayını olarak çıkmıştı. Bölüm başkanının cevabı şu oldu. İngilizcesi ağır geliyor dedi. Biz de şaşırdık, dedik ki sizin lisans öğrencileriniz içerisinde yabancı pek yok. Yani lisans üstünde çok yabancı var ama lisansta yok. Tamam dedi, ben de zaten Amerikalılardan bahsediyorum, onların İngilizcesi yetmiyor dedi. Bu çok güzel İngilizceyi kullanırdı. Bir müthiş doktora tezi yazdı. Bu doktora tezi iktisadi analizin temelleri gibi çok da iddialı bir başlıkla yayınlandı ama hakikaten öyleydi. Ve burada iktisadı matematikle iç içe getiren, matematik tekniklerle kullanan basit bir şey olmayı değil, matematiği bir düşünme aracı olarak kullanan ilk önemli yapıttı. Samuelson bu tezini savunduğunda, Harvard'da bu tezi savunuyor. Jüri başkanı da büyük iktisatçı Josef Alois Schumpeter. Schumpeter Avusturya'nın eski maliye bakanı falan, öyle çok önemli bir adam. Samuelson da şeyle çok tanınıyor. Yani o kadar parlak birisi ki diyorlar ki doktora tezi jürisine toplanır. 10 dakika sonra Samuelson dışarıda. Çünkü nasıl olsa ne olacak filan. Bir türlü çıkmıyor Samuelson içeriden. Bir saat, iki saat, üç saat içeride. Arkadaşları heyecanlanıyor ya, bir şey mi oluyor diye. Tam o sırada Schumpeter dışarı çıkıyor muhtemelen tuvalete filan gitmek için. Hemen etrafını sarıyorlar. Diyorlar ki ne oluyor içeride? Schumpeter Samuelson arkadaşlarına bakıyor ve diyor ki çok şey öğreniyoruz diyor. Jüri başkanı olarak. Bu derecede önemli bir kitaptı ve bu kitapta çok ilginç uygulamalar vardır. Mesela termodinamiğin yasalarını iktisada uygulamıştır. Le Chatelier prensibi diye bir prensibi. Ve ama bundan çıkarttığı sonuç çok önemli. Bizim böyle çok rahatlıkla yapabildiğimiz, işte şu durumda şöyleyse filan durumda böyle olur. Bunun teknik karşılığı karşılaştırmalı statik. İki tane ayrı noktayı alıp karşılaştırıyorsunuz. Onun yapılabilme koşullarını ortaya koymuştur. Her aklınıza gelen şekilde onun yapılamayacağını göstermiştir. Çok temel bir noktadır ve ondan sonra da iktisatta o koşulların sağlanmadığı durumda atıp tutma bitmiştir. Tabii popüler yazında devam ediyor da bu da önemli bir, en önemli katkılarından bir tanesidir. Ama katkı yapmadığı alan da yok. Yani dış ticaret teorisine katkısı var. Mesela borsadaki fiyatların rastsal hareket edeceği, onların öngörülemeyeceği konusundaki ilk katkıyı yapan insan da odur. Çok önemli bir model geliştirmiştir ve iktisada o kavramı sokmuştur. Yani insanlar ölür. Bunu hepimiz biliyoruz da iktisat modellerindeki insanlar ebediyen yaşıyor gözüküyordu. Hayır diyor, ben doğuyorum, büyüyorum. Ben büyüdüğüm sırada yeni bir nesil doğuyor. Benim aldığım kararlar o nesil ileride etkiliyor. O neslin kendi dertleri var. Benim de kendi dertlerim var. Bu ekonomi nasıl ileriye doğru gider? Bu üst kısmen örtüşen nesiller problemi olarak ortaya çıktı. Ve tabii tahmin edilebileceği gibi sosyal güvenlik başta olmak üzere pek çok konuda son derece büyük bir araştırma alanına ulaştı. Kamusal malların incelenmesi konusunu hani piyasada çalışır, bazı malların dağılımını sağlar. Bunu biliyorduk zaten ama diyelim ki ulusal güvenlik, diyelim ki çevre kirlenmesi, bu gibi olayların piyasada çözemediğimiz apaçık biliniyor. Ama nasıl çözülebilir konusunda en önemli katkıyı yapanlardan birisidir kendisi. Yatırımların hızlandıran etkisini ilk defa ortaya koyan, hem de 1930'larda ortaya koyan bir kişidir. Böylelikle bir ekonomideki hareketlerin yatırımlar üzerinde çok büyük etkiler yaratacağı, onlarda büyük dalgalanmalar yol açacağı, onu da bunun karşılığında ekonomideki hareketleri çok dalgalandıracağını ilk defa ortaya koyanlardan biridir. Tek değildir tabii bu konuda başka. Ama bunu formel bir yapı içerisinde yapan ilk insandır benim bildiğim kadarıyla. Bu tabii son derece önemli bir şey. Çünkü iktisat politikasında neye dikkat edilmesi konusunda önemli bir yol açtı. Hani ne güzel özel sektör yatırım yapıyor. O halde biz bu konuyu düşünmesek de olur değil. Hayır, düşünmemiz gerekiyor. O yatırımlar eğer istenmeyen yönde ekonomide canlanmalara ya da zararlara yol açıyorsa devletin onu düzeltebileceği bir şeyler olabilir fikrinin yerleşmesine yol açan önemli katkılardan bir tanesidir. Ve bu niteliğiyle de biraz farklı yorumlamak kaydıyla Keynesçi iktisadı daha sonra, yani 1960'lardan sonra Amerika'ya ve dolayısıyla dünyaya tekrardan tanıtan, tekrardan yeşerten kişidir. Biraz farklı yorumla diyorum çünkü Keynes'in yaptıklarını neoklasik iktisatta bağdaştırma konusunda çok çalışmıştır ve o yüzden de kendisine bu katkısı neoklasik sentez olarak adlandırılır. 1970 yılında bütün bu katkıları göz önüne alarak iktisadın iktisat yöntemine yaptığı büyük katkılar nedeniyle de bu İsveç Merkez Bankası'nın Alfred Nobel adına koyduğu iktisat bilimleri ödülünü almıştır. Doğrusu benim neslimde, benimden sonraki bir iki nesilde, benden önceklerin hepsinde onun rehli tezisinden geçmemiş hiç kimse yoktur. Yani ne okursanız bir yerde onun ismine rastlarsınız. Bugünkü büyük iktisatçıların hemen hemen hepsi onunla ilişkilidir. En yakın ilişkili olduğu da Larry Summers'tır. Beğenmedin mi? Yok, hayır. Sadece... Ama ne yapsın? Şeyin Summers'ın bir kardeşi var. O da iktisatçı, Robert. Onun oğlu. Tamam mı? Ama Larry Summers biraz garip bir adamdır. Çünkü yanılmıyorsam Arrow'un kız kardeşinin mi, erkek kardeşinin mi, şey, kız, yani bir Arav'ın bir akrobasıyla evlidir. Dolayısıyla adamcağız annesi öyle galiba. Dolayısıyla iki dahi ailenin çocuğu, işte biraz hırçın olmuş o. Olur o kadar. Normaldir. birincisi bu kişiydi ve bir şey daha söyleyeyim belki son olarak. Samuelson hayatının en son yıllarına kadar entelektüel olarak aktifti. Hatta birkaç yıl önce basılmış, yeni yazdığı ve basılmış akademik bir dergide yazılmış makalesini okudum. Ki o kadar ileri yaşta bir insanın hani tabii hı hı. anılarını yazar ya da bir genel fikir beyan eder bu normal ama akademik makale yazmasını beklemek şaşırtıcı ama yazdı. Öyle de bir... Üretkenliği yoğun kişi. Çok. Bir vaktimiz var mı? Evet evet var tabii. Bir şey, onun söylediği bir şeyi aktarmak istiyorum. O kendisiyle yapılan mülakatlardan birinde diyor ki ben diyor çok şanslı bir insanım diyor. Çok az çalıştım ve çok şey yarattım diyor. Şimdi karşısındaki de muhtemelen şaşırmış nasıl oldu bu diye. Evet diyor yani siz bu lafıma şaşacaksınız diyor. Çünkü ben devamlı okurum diyor. Yani evde okurum, işimde okurum, yolda okurum, asansörde okurum, devamlı okurum diyor. Dolayısıyla bir anlamda çok çalışıyor gibi görünüyorum diyor. Yalnız unutmayın diyor. Ben sadece sevdiğim şeyleri okuyorum diyor. Bu emeği ele alışı açısından çok önemli bir şey. Bakın o insan sevdiği şeyleri okuyor, çalışıyor. Günde belki hep 18 saat çalışıyor ama zevk alıyor. Hı hı. Bir de bir işçi düşünün, kanalizasyon işçi düşünün mesela. Herhalde zevk almıyor. Mümkün değil. O parasını elde etmek istiyor. Şimdi bu iki emeği aynı kategoriye koymanın pek de bir anlamı yok. Hı hı. Değil mi? Bundan tabii Samuelson'a az para versin sonucunu çıkarmak istemiyorum da. Yani o olayları falan fevkalade... Samuelson sadece şanslı olduğu sonucunu çıkarttım aslında. Evet, yani o dediği doğru. Yalnız tabii şunu söyleyeyim. Yani herkesin söylediği, onu yakından tanıyanların söylediği, müthiş çalışkan bir insan, müthiş esprili bir insan. Onun zevkine, derslerine katılmak müthiş bir zevkmiş çünkü. Çok güzel espriler yapar, olayı... öğrencileriyle çok detaylı uğraşır filan, böyle enteresan bir insanmış. Bunlar var ama o dediği nokta da çok doğru. Yani emek verilen işle haz alma arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Çünkü bazı şekilde emek harcadığınız zaman sizi mutlu eder ama öbür türlü emeğin öyle bir imkanı yok. Yani güneşin altında saatlerle çalışıp da bundan zevk duymak mümkün değilken, hı hı. ya benden evvelki büyük bir iktisatçı bu işi nasıl düşünmüş diye 18 saat çalışıp pekala da zevk almak mümkün. Hı hı. Bütün bunların da farkında olan önemli bir iktisatçıydı. Sanıyorum şöyle bir şey daha eklenebilir. Tabii ki katkıları yepyeni bir dünyayı açtı ama ondan sonra iktisatta bazı başka devrimler oldu. Mesela onun Keynesçi görüşlerine karşı çıkan Chicago okulu bir noktada hakimiyetini kurdu. Hı hı. Böyle şeyler olduğu gibi bu işin bir yönü ama bir başka yönü de çok büyük bir iktisatçı olan benim çok hürmet ettiğim Kenneth Arrow da bir başka çizgiden matematik anlayışıyla iktisadı matematikle bütünleştirdi. Ve bugün daha çok Arrow'un matematiği kullanış biçimi iktisada hakim oldu. Ama bunlar önemli değil. Çünkü Samuelson'un katkıları olmasaydı bu belki de Arrow'un katkısı hiç anlaşılmaz, ölür giderdi. Yani onu bilmek mümkün değil. Hı hı. Bunlar ama önemli değil. Hangi ama alanı açarsanız, nereye doğru gidiyor derseniz altından bence iki tane şey insan çıkar. Biri Samuelson, biri Arrow. Ben tabii böyle bir sapma var Arrow'un lehine. O benim kişisel şeyim. Arrow'un yalnız önemli olanı sosyal bilimlerin bütününü etkileyecek yaygınlıkta katkılar yapmış olmasıdır. Mesela toplumsal tercihler teorisine yaptığı katkı ise hem siyaset bilimini, işte hem mantıkçıları hem matematikçileri etkilemiştir. O katkısı nedeniyle de pek de Samuelson'la anlaşmamıştır. Ama bu da Samuelson'un önemi ortaya çıkıyor. Çünkü Arrow'un o katkısı Samuelson'un bu konuda yaptığı önemli bir katkının eleştirisi niteliğindedir. Hı hı. Özetle bu 20. yüzyılın ikinci yarısında yahut 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyada iktisadı yerleştiren 2-3 isim sayarsak birisi kesinlikle Samuelson'du. Eksikliğini hissedeceğiz anladığım kadarıyla. Bence evet. Yani unutulmaz bir karakterdi. Öyleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere Hasan Bey. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.